Halló? Szervusz! Szervusz, Filibusz! Csókolom. Kész csók. Szeretném megkérdezni, hogy mikor lesz a gyereklegeltető 1-800 Mónival. Gyereklegeltető az Estefem 98.6 ponton 1-800 Mónival. Minden szombat délelőtt. Titkár kocsi vagyok, kulára gyűjtök. Még 6 forint hiányzik. Csókolom. Viszont hallásra. Te akkor már nem vagy, akkor most már testvér, nem vagyok én se egyedül a Mónival így ma éjszaka. Az biztos. Ja, Istenem, az a hang, az a varázslatos hang. És amikor a gyerekekről beszél, az igazán szép. Az és az, hogy te fölkelsz 11-kor, 11:45-kor szombaton. Az még szebb. Az meg egy rock'n'roll vállalás. Halló, utolsó telefonáló. Gyorsan mondd. Halló, szia, megint én vagyok. Megnyerted a szexmedvét, hát? Ne. Megyek. Brum, brum, brum, brum, brum, brum, duxi, brum, brum, brum. Halló. Már itt vagyunk. Na, szóval ez tökre bejött ez a dolog. Micsoda? Hát ez ahogy megadta a számom, meg minden, elmondtam mindent. Komolyan hívnak? Aha. Jó van. Mint a vízfolyás. Csomó hívás, rengeteg SMS. Zajlik az élet, jó van akkor. Nagyjából így fiúk? Igen. Nincs mit. Majd valahogy lerendezzük. És beszélgetni akarnak, meg ismerkedni. Van nálad egy nyitott számlánk? Jó. Várj, a szexmedve kérdezett valamit. Szóval, hogy beszélgetni akartak, sétálgatni, ismerkedni, meg ilyenek. Mindenféle. Figyelj. Most ismerkedni. Kati, választhatsz, vagy felébreszted az alvó szexmedvét, vagy nagyon gyorsan visszafekszik a téli álomba. Tehát akarsz-e a szexmedvével is, hogy mondjam így, telefonozni? Nem tudom. Nem akar. Figyelj, essen túl rajtad valaki, és utána rendezzük a cseh. Jó van akkor. Ha érted, mire gondolok. Jó. Érted, egyszer majd fogunk tőled kérni egy olyan szívességet, amit te is magad szívesen megteszel. Egyszer majd kérünk tőled valamit. Gyerek. Jöjjök. Na jó van, de most akkor meghallgathatod a kívánságomat. Jól érzem ezt? Jó.